पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण प्रबंध बहुत बढ़िया रहा। निर्विघ्नता से आज संपूर्ण हो रहा है, बड़ी आनंद की बात है। जो एक दो बात करने का विचार किया तो मेरी बहुत प्रसन्नता हुई। गाया बिचारी ऐसे खूबती फिरती है, घर वालों ने गायों को निकाल दिया, वे खेतों में मार खाती फिरती है, उनको इकट्ठी करके पालन करने का विचार किया है। बहुत ही उत्तम विचार किया, बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय किया है। ऐसे धार्मिक काम है वो करने से ही मनुष्य की मनुष्यता है। तो या केवल सत्संग सुनाई नहीं, काम में लाते। बहुत भाई बहनों के अच्छे भाव हुए हैं और पापों से बचने के लिए विचार हो रहा है। समाज में बहुत बड़े नुकसान की दो बात हो रही है, एक तो गायों की हत्या, एक मनुष्यों को पैदा नहीं हो देना। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार दो कत्ल कर दो और एक पैदा मत होने दो बंद कर दो। ये दो ही नाश के उपाय है, गायों को तो मारने की है और मनुष्य को पैदा न होने देने की। परिवार नियोजन नाम से कहा जाता है कि गाड़ी खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, जमीन नहीं मिलेगी। अभी जमीन बहुत खाली पड़ी है, खेती की जाए तो नहीं पैदा होगा, परंतु ये आदमी नहीं रहेगा तो खेती करेगा कौन। लोग तो कहते हैं अन्न कहां से मिला, हम कहते पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो चाल चल रही है, बांध हमें तो मिट्टी भर रही है, कुओं में नीचे पानी जा रहा है, बोरिंग कर रहे हैं, वर्षा कम होती है, क्या दशा होगी। पापों का बड़म भयंकर फल होता है, ये व्यापक पाप है तो व्यापक पाप का व्यापक भयंकर फल निकलेगा इसका। अबुज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानांच व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। जहां आदरणीयों का तो निरादर हो रहा है और जिसका आदर नहीं होना चाहिए उनका बड़ा आदर हो रहा है, वे ऊंचे पद पर जा रहे हैं। ये बात बताई तो इसका दो तीन बता फटते इन फल। अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी, महामारी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा और भय होगा, घर में बैठे बैठे लोग डरेंगे कांपेंगे, ये दशा होगी, वो हो रही है। और इतने से पाप चलता रहा तो बड़ी भयंकर दशा होने की संभावना है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि भयंकर पाप न करें। गर्भपात की बड़ी भारी हत्या जोर से चल रही है, करोड़ों करोड़ों की संख्या में मनुष्यों की गर्भपात कर दिया है, उनकी संख्या खत्म कर दी है। बड़े बड़े युद्धों में जितना नाश नहीं होता इतना नाश हो रहा है, इसका पाप बड़ा भयंकर है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो पशु मारे जाते हैं उनकी आह निकलती है, गर्भ में बालक मारे जाते हैं उनकी आवाज निकलती है, बड़ा भयंकर इसका दुख होगा, सबको भोगना पड़ेगा वो, क्योंकि समष्टि मिलकर वो तो समष्टि दुख होगा। व्यक्तियों का व्यक्तियों को भोगना पड़ता है, समष्टि इस वास्ते भाई बहनों से सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि ये बंद किया जाए, गर्भपात न हो। परिवार नियोजन को उचित समझते हैं लोग, परंतु वास्तव में उचित नहीं है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, शास्त्र में दुर्लभम त्रयमेव एतत् लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम्। बड़े भाग्य मानुष का अनुपावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, देवताओं के लिए दुर्लभ उस शरीर मानुष शरीर में आने ही नहीं देना, बड़ा भारी अनर्थ है, मामूली अनर्थ नहीं है। ये मनुष्य सोचते हो तो है कि पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान है, उत्पन्न करने का ब्रह्मा जी है, पालन के विष्णु भगवान है, संहार का भगवान शंकर है। इतना होने पर भी पालन के अपने पर ठेका ले लिया है, मारने का लिया है, जिलाने का नहीं। ऐसी दशा हो गई है गाँव में, मेरे पास समाचार आए हैं, दो लड़का लड़के दो थे लड़का और बंद कर दिया, वे मर गए, अब बूढ़ों को पानी पाने वाला नहीं है, ऐसी दशा हो रही है। तो कौन तो फौज में भर्ती होगा, कौन विदेशों में अपना व्यापार करेगा, कौन फैक्ट्रियां खोलेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन खेती करेगा, संसार काम कैसे संचालित होगा। मनुष्य कम हो जाएंगे तो जो जन्मता है वो दो हाथ एक पेट लग जाता है, दो हाथ पीछे एक पार्ट नहीं मरेगा। खेती में 50-60-70 रुपया रोजाना मिलते हैं, आदमी नहीं मिल रहे हैं, बोट का जमाना है, उसमें अपने कम संख्या कर रहे हैं, क्या दशा होगी पता नहीं है। 36,000 कारखाना गायों के काटने का है कुछ खाना, अब मैं कहता हूँ बहुत कम पशु हो गए हैं और अभी नया नया कुछ खाना खुल रहा है, हमने में कहते हैं शुरू हो गया है, ऐसी बात सुनी है। बहुत बड़ा भारी कारखाना जो कि कलों के द्वारा पशुओं का नाश किया जाएगा, इसमें इतने पशु है नहीं, बहुत कम जन्मते हैं, मरते बहुत ज्यादा है, पशु खत्म हो जाएंगे। तो मेरे विचार में आता है कि सरकार उन लाखों आदमियों को जीविका के लिए क्या काम देंगे, कृषि काम तो खत्म हो जाएगा क्योंकि पशु इन्हें काटेगी किसको, तो लोहा क्या काम आएगा और मनुष्य को जीविका क्या मिलेगी, कैसे करेंगे। कम से कम ये भी सरकार को आपको शुरू को सोचना चाहिए ना, भावी क्या दशा होगी। इस वास्ते आप लोग धर्मात्मा बने, पाप नाश करें। लड़के आपने भोजन करते हैं घर पर, वो कहते हैं अब स्कूलों में भोजन कराया जाएगा और वो मांस मदिरा अंडे आदि ये दिए जाएंगे। हम गए थे गजनेर कोलाद जाते बीकानेर से, तो दिन में सत्संग हुआ, लड़कों ने कहा कि हमारे को दोपहर में अंडा देते हैं, इस खाने को देते हैं स्कूलों में, और वो रिवाज शुरू हो रहा है, अब क्या दशा होगी। पाप ही पाप के ऊपर विचार रहे हैं, मछलियां भी मारो अंडा भी मारो खाओ और खाओ, वर्षा कम हो गई। पशुओं के लिए तो घास की जरूरत नहीं, पशुओं को खाकर मां खाए जाएंगे, अरे मनुष्य के लिए अन्न की जरूरत नहीं, पशुओं को खाए जाएंगे। मनुष्य तो पशुओं को खाएंगे तो पशु मर जाएंगे, मनुष्य को खाना भोजन मिल जाएगा, फिर अन्न की और खेती की जरूरत क्या, घास की जरूरत नहीं, बड़ी दुर्दशा हो सकती है। इस वास्ते आप लोग धर्मात्मा बने, पापों का नाश कर सज्जनों, पापों का फल अवश्य में भोगतव्यम, कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अपने किए हुए का फल अपने को भोगना पड़ता है। इस वास्ते अभी जितने जो कर्म किए जाते हैं, जैसे कैद में जाने वाले मनुष्य पाप तो करते हैं अपनी मर्जी से और कैद भोगते हैं बिना मर्जी के, ऐसे पाप जो उत्साह से मर्जी से किए जाते हैं और दंड का पूर्वस्था से भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, कर्म फल का देकर रहेगा। इस वास्ते पहले पापों से बचो। बहनों माताओं से कहना है अपनी बहन बेटी आदि को आप बचाओ, अब उस भाइयों से कहना है आप भी बचो और बचाओ, गर्भपात मत करो, प्रवचन मत करो। आपने कैसे चिंता कर ली, क्या आप पालन कर सकते हैं, घर में आदमी को मरने मत दो, बीमार मत होने दो, है हाथ की बात वो तो हाथ की बात नहीं, पैदा मत होने दो और मरते सो भी मरेंगे ही, हम दो हमारे दो हजार के हजार रहेंगे, मरेंगे वो कम खत्म हो जाएंगे, और हम दो हमारे एक, हम दो एक और हमारे एक, तो हजार है तो 500 पहले ही हो गया, दूसरे तीन पड़ेगा खाओ खत्म हो जाएगा, बहुत भयंकर इसका परिणाम होगा। इस वास्ते भाई लोग बहनों को सोचना चाहिए, बच्चों को अच्छा भोजन दो, आप शुद्ध भोजन पाओ। मनुष्यों की परीक्षा और इतिहास आता है कि वे राक्षस हो गए, असुर हो गए, राक्षस का मतलब खाने लगे पशुओं को खाने वाले राक्षस हो गए, और असुर हो गए ऋषि मुनियों को खाकर हड्डियों के ढेर लगा दिए, ऋषि मुनियों को खा खा करके। तो इस तरह से ये बच्चों को मारते क्या करते हैं पता नहीं है, क्या दशा होगी। होटला में छोटे बच्चे की अंगुली आई है ऐसे बच्चों का मांस बनाने में, और वो बड़ा अन्न खाने वाले जो है उनका मांस बढ़िया होता है, उनकी क्या दशा होगी भगवान जाने। ऐसी बातें सोचते हो तो रोमांच खड़ा हो जाए, ऐसी बात है। इस वास्ते सज्जनों पापों से बचो, अपना जितना रहा है उतना ठीक तरह से पालन पोषण करो। शक्ति भगवान देती है। अभी थोड़े दिन पहले अपनी जनसंख्या थोड़ी थी, उस समय में अनाज बाहर से आता था, मेरे देखा हुआ बात है, मैं छिपे नहीं, मेरे सामने की बात है। अब ज्यादा होगी संख्या तो अन्न फल साग विदेशों में भेजा जाता है, और कहते हैं अन्न खाएंगे क्या, बड़ी आश्चर्य की बात है। ये बंदरगाह पर जो माल बाहर गया है उनके आंकड़े आप देखो पता लगेगा, मैं सामने की बात है। इस वास्ते सज्जनों पाप का फल अच्छा नहीं होता, इसका फल खराब होता है। इस वास्ते पशुओं का पालन करो, वृक्ष लगाओ, घास लगाओ, जिससे गायों के बच जाए तो खाने बच मिले। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाने का बड़ा भारी महत्व है। जैसे कोई धर्मशाला बनाता है मनुष्य को ठहरने के लिए, उसका पुण्य होता है, इसी तरह शास्त्रों में वृक्षों का बड़ा फल बताया है। वृक्ष लगाने में पशु पक्षियों के लिए, पशुओं को बैठने के लिए लाभ होता है, उनके पत्ती है, फूल है, फल है, लकड़ी है, बड़ी काम की चीज आएगी। अब संसार में सबसे बढ़िया चीज विवेक है, सत्य सत का विवेक, वो विवेक होता है मनुष्यों को, तो मनुष्य कीमती हुई मनुष्यों से जाती अगर जो है पशु है, पशुओं से अगर वृक्ष आदि मानुष। सबसे सीधी बात है कि ये सिक्का है ना, रुपया, रुपया खुद काम नहीं आता, वस्तुओं के द्वारा काम आते हैं, पशु खुद काम आते हैं, वृक्ष खुद काम आते हैं, उसके फल लकड़ी पत्ती फल फूल आदि खुद काम आता है, रेता खुद काम आता है, मैला विष्ठा वो खुद काम आती है, पैसा अवश्य बहुत से लोग मिटते हैं उसे खुद काम आता है, अरे पैसा खुद काम नहीं आता, परंतु पैसे के ऊपर दृष्टि चली गई कि पैसा इकट्ठा होना चाहिए, ये विचार नहीं कि पैसे इकट्ठा से कोई मनुष्य बचेगा पशु बचेगा, ये बात नहीं है। अभिमान बढ़ेगा, मैं लखपति मैं करोड़पति, अरे अभिमान है वो पतन करने वाला। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोकदायक अभिमाना, वो अभिमान बढ़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप मत कमाओ पैसे पैदा मत करो, ये कहना मेरा आशय नहीं है, पर पैसे प्रदृष्टि से पैसे से वस्तु में कीमती है, पैसों का सोना चांदी रतन हीरा पन्ना मोती माणिक लाल फिरोजा आदि इकट्ठा कर चबूतरा बना दो सोने चांदी का, और मनुष्य को बैठा दो, और अन्न चलन वस्त्र बंद कर दो, कितना दिन जीवेगा। और हमारे को एक पैसा भी गिलती का रद्दी एक पैसा भी मत दिखाओ, आंखों मत दिखाओ, और अन्न और जल वस्त्र देते रहो, हम जी जाएंगे। तो वस्तुओं पर पैसा ही यदि इकट्ठा करना है तो वे पर्सनल से वस्तुओं की कीमती है, जिस वस्तुओं से निर्वाह होता है हमारा, हम जीते हैं, अन्न जल वस्त्र मकान, इस चीज सारा की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसके बाद औषध शिक्षा इनकी आवश्यकता है, तो वो ठीक हुए। शिक्षा के में भी आज सांप्रदायिक नाम कह करके और बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, तो गणा गणेश था जो बुद्धि दिलाता है, गणेश जी नाम मगर गधा सांप्रदायिक गधा रख दो गधा, तो बुद्धि गधा जैसी हो गई, बुद्धि कैसे विकसित होगी, बुद्धि दाता तो भगवान गणेश है। इस तरह के छोड़ करके नीचे बात हो रही है, तो भाई लोगों से बहनों से कहना है किसमें अपना बचाव बचाव करो, शिक्षा अच्छी करो। और आप चाहते हैं भाई सरकारी काम से होगा तो सरकारी में नहीं होगा। शिक्षा आप काम में लो, आपके पैसा बहुत है पास में, उनके स्कूल में पाठशाला बनाओ, बालकों को शिक्षा दो। आप पैदा कर देते हैं छोड़ देते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं इसका पता ही नहीं, आप ख्याल ही नहीं करते, पैसे के पीछे पड़े हैं, पैसों का सदुपयोग क्या होगा, पागल ले जो लड़के हो जाएंगे फिर दशा क्या होगी, धर्म क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, बड़ों का आदर कैसे करूं, इसी बात न हो करके और बड़ी ऐसी शिक्षा का पतन हो रहा है जिससे मनुष्य का जीवन का पता नहीं, मनुष्य है हमारा क्या कर्तव्य है इसका पता ही नहीं है। मनुष्य मात्र साधक है, साधन योनि है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक मानव शरीर है, ये जितना भाग्यशाली है श्रेष्ठ है कोई योनि से नहीं है, देवता अधिक भी नहीं है, भगवान को अपना कह सकते हैं, लोग और परलोग सुधार सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, समाज का बड़ा भारी सुधार कर सकते हैं, साधु बन करके विद्वान बन करके, बट पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे, साधु बनने वाले आदमी नहीं रहेंगे तो क्या दशा होगी, बड़ा भयंकर इसका परिणाम दिखता है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, देखो हम तो साधु है, हम जीवेंगे तब तो आप रहोगे तो रोटी तो हमें मिल जाएगी, पर अगर दशा क्या होगी, हमारी चिंता नहीं है, भगवान रक्षा करते हैं सबकी, सबका पालन पोषण करते हैं, आप चिंता क्यों करते हो, आप चिंता कर बचा लेते हो क्या, घर में कोई मरता हो तो बचा लो। बहुत सी बहनों ऐसी कहती है हमारे बालक नहीं है, बूढ़ी माताएं कहती है हमारे बहू की संतान नहीं है, बताओ। तो मैं कहती भाई मेरे को तो आता नहीं, मेरे में सामर्थ्य नहीं, सुमंत्र कर दिया बच्चा हो जाए, हमारे सामर्थ्य नहीं है, ऐसे रोती है बहुत सी। और जो गर्भपात करते हैं उसके अगर संतान नहीं होगा, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन, साक्षात लक्ष्मी जी बनी माता, लक्ष्मी जी गर्भ रहा उसको गर्भ उसने फेंक दिया पानी में, हजारों वर्ष जाए तो ब्रह्मांड हुआ, जिस ब्रह्मांड में आप लोग हम बैठे ऐसे ब्रह्मांड पैदा हुए, पर फिर लक्ष्मी जी के संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी जी के अंश से पैदा होने वाली आठ सखियां कृष्ण भगवान की आठ सखा, उन्हें किसी की संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी तक हुई यह बात है, आप अबार गर्भपात करते हो, अगर रो होगी संतान होगा नहीं, ऐसी बीती हुई कई बातें, संत महात्मा ने ऐसी बातें कही, अमुक स्त्री के पुत्र नहीं हुआ, किसने छोटे छोटे बच्चों को मारा, इस बात से संतान नहीं होगा, अरे स्वयं गिराते हैं उनके अगर पुत्र नहीं होगा, वस्तु मिली है उसका दुरुपयोग करने से वो वस्तु बार बार नहीं मिलती। बच्चों को आप मिठाई दो, लड्डू दो, खाने की भी पैसा भी नाली में फेंक दे, क्या फिर लड्डू दोगे आप, दुरुपयोग करने वाले को वस्तु मिलते नहीं है। ये जो अन्न है जल आदि का दुरुपयोग किया जाता है, कल छोड़ दी खोल करके डुल्ले पानी चल रहा है, भोजन करते हैं उसमें कुछ बढ़िया बढ़िया पिस्ता और बादाम की बर्फी भी छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे दरिद्र है तो कुछ झूठ छोड़ रहा, ऐसे तो छोड़ते हैं, अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा, जल जल मिलना मुश्किल हो जाएगा, अच्छा नौकर है और मालिक उनका तिरस्कार करता है तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अच्छा मालिक है लड़का उनके नौकर वो काम ठीक नहीं कर तिरस्कार करता है उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर का काम नहीं करेगा उसको अगाड़ी मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, जो चीज मिली है उसका दुरुपयोग करने से वो उनकी चीज अगाड़ी मिलेगी नहीं, तो बड़ा दुख पाना पड़ेगा। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि अपना धर्म का पालन करो, उपकार करो, हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, कल्याण करो, पर हित सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा करने के सम धर्म नहीं है, पर पीड़ा सम नहीं है दिमाग, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, ये मच्छर गड़बड़ हो जाए बड़े बड़े छोटों को खा जाएंगे। आप जब जंतुओं को मारते हो, जंतु मारने की मारने का प्रस्ताव कर दिया, वायु ऐसी पैदा कर दी, छोटे छोटे जंतु गंगा जी के किनारे बहुत थे वो मर गए, जंगल के जंतु मर गए, रात्रि में रोशनी के ऊपर कितने जंतु आते थे वो जंतु ही मार दिए गए हैं। तो जब आप सबल हो निर्बलों को मारोगे तो आपको सबल मारेगा न्याय है, आप अपने कम बलवानों को मारते हो और ईश्वर से बचाओ तो हमारी रक्षा करे, क्या ये न्याय है, जब आप जिसे बलवान हो उसको मारते हो तो फिर आपके बलवान आपको मारेंगे, न्याय है, कैसे कह सकते हो ईश्वर हमारी रक्षा करो, कैसे करो? आप अपने छोटों की रक्षा करते नहीं, निर्बल की सहायता करते नहीं, तो आप निर्बल हो सहायता मांगते हो, बिल्कुल अन्याय की बात है, अधिकार नहीं है न्याय के। इस वास्ते सबका पालन पोषण करो, गौवानों को गौवा का पालन करो, बछड़ा को पालन करो, घर में जितने हैं वो घर के सदस्य है, चिड़िया और रहती वो भी अपना घोंसला बनाती है, चींटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर केता आई अजू सभी उठ जा रही बस और दिन दस लेता। तो ये घर में कई घर है, चिड़चिता है, चींटियां है, ये भी आपके घर के सदस्य है, उसको मारने का अधिकार नहीं है। पालन करो, अपनी रक्षा करो, स्वच्छता निर्मलता रखो, जिनमें जो के गंतु पैदा हो गए आपका नाश न करे, चीज वस्तु ठीक रहे, इस वास्ते सफाई रखो, शुद्धि रखो। सफाई रुपये ध्यान है आजकल, शुद्धि का ख्याल ही नहीं है। शुद्ध क्या हो, न सोचूं ना विचार हूँ, न सत्यंत शुद्ध दे, शुद्ध अशुद्ध क्या है पता ही नहीं है। हड्डी को धो दो बढ़िया रख दो शुद्ध हो गई, शुद्ध नहीं होती चीज, अशुद्ध अशुद्ध रहती है। मुंह में शौक उल्ला करके थूको तो ये झूठ नहीं होगा वो तो। इस वास्ते भाई सावधानी से कर, तो शरीर मनुष्य का शरीर मिला है, विवेक प्रधान है, तो पहले पैसा है, पैसे से उत्तम है वस्तुओं उपार्जन करना, खेती पैदा करना, पशुओं का पालन करना, पशु शेष है पशुओं से, अगाड़ी शेष है गायों में, पशुओं में गायों से शेष है, मनुष्य मनुष्य में शेष है विवेक, विवेक में शेष है सत्य, सत्य सबसे श्रेष्ठ है, जो परमात्मा का स्वरूप है साक्षात, उसकी प्राप्ति करो। और मनुष्य जन्म है वो मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए, बहुत ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए है। और सत्संग में बातें बहुत अच्छी अच्छी मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, और साहित्य भी गीता प्रेस का अभी प्रचलित है, तो सस्ते दामों में और सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझाने वाली ऐसी सस्ती पुस्तकें मिलती है, उन पुस्तकों का प्रचार करो। सब गायों की रक्षा करो, पशुओं की रक्षा करो, वृक्ष पालन को वृक्ष लगाओ, तो सबका कल्याण हो जाए। इस वास्ते सज्जनों विवेक गुरु काम करो, महान अविवेकी अविवेकी अविवेक जा रहा है उल्टी अधर्म धर्म मन तम सागर का। ये परिवार कल्याण है जो पैदा नहीं होने देना, इसका नाम परिवार कल्याण है। ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे अर्थ हो रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, और उसको बात ही मानते हैं, बड़ी श्रेष्ठता मानते हैं, लोगों के हृदय में ऐसी भावना पर पैदा कर रही है कि परिवार नियोजन तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस नवों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, लेखों के द्वारा ऐसा हो रहा है, और साहित्य गंदा गंदा हो रहा है। एक बीमारी है, एडवा बहुत भयंकर बीमारी है, वो मरेगा ही, बचना ही मुश्किल है, उनके दवाई के लिए आविष्कार करते हैं, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उसकी कोई दवाई अभी प्रकट हो गई है। और वो ऐसे ये जो परिवार नियोजन से, इससे चरित्र भ्रष्ट होते हैं, मनुष्य का चरित्र भ्रष्ट होगा तो सब कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सर्वनाश हो गया। इतना चरित्र भ्रष्ट हुआ है, इससे एड बीमारी फैलती है, वो आप लोग जानते हो समझते हो, बड़ी भयंकर बीमारी है, हिंदुस्तान में आ गई है वो, और उसका इलाज नहीं हो रहा है अभी, और इससे इस चरित्र भ्रष्ट होने से बहुत नुकसान हुआ है। इस परिवार नियोजन से चरित्र भ्रष्ट हुआ है, बहुत ज्यादा चरित्र गिरा है, चरित्र गिर गया तो मनुष्य मनुष्यता ही क्या रही। इस वास्ते सज्जनों भगवान को याद करो, दुनिया का हित करो, और खराब खान पान से बचो। पशुओं को खा जाना ये बहुत बड़ी भारी हत्या है, अंडा है मछलियां है, इसका खूब प्रचार, इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा लगा करके मुर्गा पाए जाते हैं, और अंडा खाने प्रचार किया जाता है, और कितनी बीमारियां होती है, कितने रोग होते हैं इनसे, पशुओं में होने वाले रोग मनुष्य के साथ में, अंडों के साथ में आपने प्रवेश हो रहा, आपको रोग पैदा करेंगे, कितने कितनी बीमारी होती है ये लिखी है। तो आप लोग ख्याल रखो, अपने को शुद्ध बनाओ, भगवान को याद करो, शुद्ध कमाई का अन्न शुद्ध कमाई का, और झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करने का बड़ा भारी एक प्रसार हो रहा है, और झूठ कपट के पैसा पैदा नहीं होता। आज कहते हैं सच्चाई का काम नहीं चलेगा, सच चलता आज भी चलता है, ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूँ जो सच्चाई से व्यापार करते हैं, उनका भी चलता है। गीता प्रेरित जैसा भी काम चलता है, सच्चाई से काम करने पर नष्ट नहीं होता है, परंतु वहम हो गया है। वहम गए भाई, पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, ये अच्छी चीज नहीं है। अपना कमाओ सच्चा से। सरकार ने बहुत कानून बना दिया, परंतु आजकल कुछ तो निर्वाह के लिए कानून ढीला किया है, और वो तो कानून बना हुआ है। अरे आप कहते हैं वे तो वकील है, वो तो बना रहे हैं तरह तरह के कॉर्पोरेशन, और आप उनमें कर रहे हो सरकार बना रही कानून, हम कैसे बचे ऐसे विचार कर रहे हो। दोनों ही अन्याय अन्याय में जा रहे हैं, सरकार सरकार भी, जनता भी। क्यों नहीं भी नीति से शायद धर्म से काम करो। कितना समय गिर गया हमारे सामने सामने, मेरी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, परंतु मैंने देखा हमारे सामने कितना पतन हो गया, कितना चरित्र गिर गया है, कितना स्वास्थ्य गिरा है, कितनी उम्र कम हो गई है लोगों की। क्योंकि परिवार नियोजन करने से मनुष्य की उम्र कम हो जाती है। बहनों माताओं देखो, सैकड़ों माताओं बहनों का हमारे पास संग्रह लिखा हुआ आया है, मैंने देखा है। बीमारियां बहुत बीमारियां हो जाती है, गर्भपात करने से हजारों स्त्रियों मर गई, गर्भपात करने के कारण से मर गई। और वो कोमल अंग उसमें नस्ल डाल करके बच्चे को काटा जाता है, तो कितनी भारी व्यथा होती है। और उस अंग में लग जाती है तो वो ठीक नहीं होता है, प्रदर होता है, खून गिरता है, कमजोर सही हो जाता है, आंख में अंधेरा आता है, कमर में दर्द है, घोड़ा में दर्द है, पीठ में दर्द है, ऐसा दर्द हो रहा है। कई स्त्रियों का भयंकर प्रदर हो रहा है, दूसरे का खून लिए बिना जी नहीं सकते, ऐसी ऐसी दशा है। मेरे पास ऐसी बातें आई है, इस वास्ते आप कृपा करो, क्यों जल्दी करते हो मरने के लिए। अब केवल सुख भोगना है, संतान पैदा ना हो तो कृपानाथ संयम रखो। आपको संतान ज्यादा है, संयम रखो, कि संयम रख नहीं सकते। मेरे बात कहने कान पड़ा, वो कहते ना हम संयम नहीं रख सकते। जिस संयम को आप नहीं रख सकते, काम के वशीभूत होकर शरीर का नाश करते हो, और उस आपको दोनों को सुख देने वाला कर्म में आया, तो आपको सुख दे करके उसको टुकड़े टुकड़े काट देना, कितना भयंकर पाप है, कितना विश्वासघात है, कितना महाराज उसके साथ में धोखा है। आपको सुख दे करके आया, उसको गर्भ में भी जीने का हक नहीं। गर्भपात का बड़ा भारी पाप है, एक पाप ब्रह्म हत्या है, महापाप पांच गिने गए हैं। एक ब्रह्म हत्या, एक मदिरापान, एक सोना आदि रत्नों की चोरी, एक गुरुपत निगमन, चार और चारों का संग तीन वर्ष करे तो न करने पर पाप, ये पांच पंच उग्र पाप है, ये उग्र पाप है, उनसे दुगुना पाप है गर्भपात का। इतना बड़ा भाई भयंकर पाप है। अरे मनुष्य आया बेचारा, आने वाला आपको सुख दिया है, आराम दिया है, सुख दे करके आया, उसका नाश करना, इसके सामने कृतज्ञता कोई और हो सकती है? इसे बड़े भयंकर कोई पाप हो सकता है? उसको जीने का भी अधिकार नहीं। भागवत में आया उसे ऋषि नाम आया, ऋषि देवहूति माता को कपिल महाराज बता रहे हैं, वो ऋषि है वो। और सौ जन्मों की बात याद है, जैसे ऋषि महात्मा की हत्या करे जो फल होगा उसे बालक को मारने का, ऋषि संज्ञा भागवत में लिखी है, उस बच्चे को मार देना। अरे अपना प्रतिकार नहीं कर सकता, बच नहीं सकता, रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, अपने दर्द को प्रकट नहीं कर सकता, उसका मार देना कर्म में पड़े हुए का कितना बड़ी भाई पाप है। सज्जनों ऐसे पाप भयंकर पापों से बचो, ये सदा ऐसा दिन नहीं रहेगा, फल आएगा तब तो इसका पता लगेगा। अभी तो दिन है ही, ये तो कर्म है, वह फल होगा, फल इसका बड़ा भयंकर। इस वास्ते पार को भरे जो पान, ताकि ये तो होते ऐसी तार कौन फेरो अवतार अवतार को, ऐसी बात है। इस वास्ते पापों से बचो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण का पाठ करो, सत्शास्त्र पढ़ो, अच्छे पढ़ने के लिए सबनों प्रेरित करो। भगवान की प्रार्थना करते हैं सकाम भाव से, तो सकाम भाव से किया। कल ही एक बहन मिली थी, भगवान की प्रार्थना करी, जो मेरी लड़की बची नहीं, मर गई, तो भगवान को साथ फेंक दिया। ये सकाम भाव है, बड़ा भयंकर है। ये सकाम भाव मत रखो, भगवान का भजन करो। वो तो बचेगा नहीं बचेगा हाथ की बात नहीं, पर भगवान ने कहा बचेगा नहीं मर गया। गोरखपुर में ऐसे एक सज्जन, वो भी स्त्री आई बीमार है, उसके भजन हुए, भगवान प्रार्थना बच गई, दोबारा बीमार होगी मर गई तो भगवान उठा फेंक दिया। तो हमारे अनुकूल करे वो तो अच्छा, और दूसरे खराब। बोले भगवान और महात्मा और संत और माँ बाप हो कोई हो, हमारे मन चाहिए नहीं करे कोई पाप कोई अन्याय उठ देता। ऐसे वास्ते मत करो बहनों, बहतो निष्काम भाव से भगवान का भजन करो, उपकार करो, हित करो। सर्वभूति हिते रता प्राप्त, संपूर्ण प्राप्तियों के हित में रत रहने वाले को माम प्राप्त होती, सगुण को प्राप्त होते हैं, और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। संपूर्ण प्राणी हित करने से आप हित चाहते हो और अहित करते हो, आप जीना चाहते हो और को मार देते हो, क्या ये नियत ठीक है? दूसरा प्राणी भी जीना चाहता होगा जिसको मारकर खा जाते हो। गर्भ में आया बालक है, बेचारा रो नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, छटपटाता है। गर्भपात पुस्तक है, गर्भपात फैसला आपके ऊपर, उसको पढ़ो। देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक को पढ़ो। मातृशक्ति का घोर अपमान, छोटी सी बच्ची है वो मातृशक्ति है महाराज, ये मातृशक्ति है जो हमारे को पैदा करती है, हमारा पालन करती है मातृशक्ति। उसका नाश कर देना बच्ची का, बच्ची का 50 तो छोरी है, 100 ऊपर छोरा है, अब क्या दशा होगी उस कुटुंब की? ब्याह किसके साथ करेंगे? कितना जल्दी वंश नष्ट होगा? इस वास्ते माताओं, ये बच्ची मामूली नहीं हो, मातृशक्ति है, माँ है, वो माँ बनने वाली है। इस वास्ते रक्षा करो। हमारे शास्त्रों में मातृशक्ति की रक्षा की बहुत बात बताई है। लोग तो कहते हैं मातृशक्ति का तिरस्कार किया, भगवान तिरस्कार ने किया, बड़ा भारी सम्मान किया है, और इसकी हत्या का बड़ा पाप बताया है। माँ का हुक्म है वो पिता से 100 गुना अधिक, पिता का आदर करने से 100 गुना अधिक माँ का आदर करना चाहिए। उस मातृशक्ति का नाश कर देते हो, कितनी भरी हत्या है। ये माता बहनों जो स्वयं बनी हुई वही मातृशक्ति का नाश करती है, कितनी काम बात की है। अरे क्या कौन करेगा? ये बहनों माताओं की रक्षा है, ये आप रक्षा करो सब तरह से, और भगवान का नाम लो और दूसरे का ही करो। दो काम मनुष्य के लिए खास है, भगवान को याद करना, दूसरों की सेवा करना। सेवा करना मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य पार्टी में हो तो मनुष्य कर सकते हैं, क्या पशु पक्षी भरते और करेगा प्रबंध दुनिया का? अरे वही मारने लग गए, अब रक्षा से आशा किससे की जाए? माँ से की जाए, माँ ही मारने वाली हो गई, बच्चों का गिराने वाली हो गई, अब कौन रक्षा करेगा? ये जरा सोचो। इस वास्ते सेवा करना, देन दुखिया के अवैध रोगी दरिद्री कमजोर ऐसे में रक्षा करो और भगवान को याद करो। ये दो बात खास, ये दो नहीं है तो मनुष्य कहना है वो नहीं है, या जान जान हत्या करना। इस वास्ते इनसे बचो। नारायण नारायण नारायण नारायण। पुस्तक देने का इतना लाभ नहीं होता, तो ले जाकर के वो अपने अलमारी में कैद कर देगा, पुस्तक पढ़ी क्या करेंगे? इस वास्ते पढ़ने के लिए दो, और पूरे पढ़ ले उस देश पर दे। ऐसे वितरण आप करो तो बहुत लाभ होगा, गांव में सुनो तो बहुत लाभ होगा। गांव में ही गर्भपात को पता नहीं है, क्यों भी बात पूछ गए थे हमारे को पता ही नहीं था, कितनी बड़ी भारी हत्या, कितना बड़ा भयी पाप है हमारे को पता ही नहीं था। विश्वास से बचाओ उनको, पुस्तकों का प्रचार करो, व्यक्ति का प्रचार करो, वैज्ञानिक का प्रचार करो, शास्त्रों का प्रचार करो, जो अच्छी अच्छी सुगम सरली बातें होगा, भक्तों के चरित्रों का प्रचार करो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भगवान के और भक्तों के चरित्रों से लाभ होता है, तो भक्तों के चरित्र छोटे छोटे पुरुष, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सफर, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, कई पुरुष हैं ऐसे, उनसे प्रसार करो जो दुनिया में शांति में। लड़का लड़कियों को सुनो, अपने अपने घरों में आप लड़कियों से पुराण सुनो, पुराण कल्याण पड़ा है वो लड़कों से लड़कियों से सुनो तो लड़कियों को तो बोध बढ़ेगा, आपके सत्संग होगा, सत्संग का प्रचार होगा, घरों में शुद्धि का पैदा हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10 सितम्बर 1997 प्रातः लगभग 8:30 बजे सीकर में हुआ। राम।